zdrajcę. To wszystko możliwe. A może to komunistyczna bojówka, na przykład błyskawica. Może to być ktokolwiek, nawet wszyscy naraz, w różnych konfiguracjach. To jednak nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że na plac Józefa przyszli ludzie z bronią. Józef wie, że wpadający na jego plac uzbrojeni ludzie muszą napotkać zdecydowany opór. Wtedy pójdą gdzie indziej, jak zdziczałe psy, które osaczając stado saren, nie wybierają najroślejszego kozła, lecz zwierzę słabsze, chore albo młode. Teraz jednak będzie inaczej. Ja to wiem. Józef nie wie. Gilner rzuca się do ucieczki, biegnie. Józef zamyka drzwi. Ernst bardzo głośno płacze w ramionach Waleski. Ciu, ciu, ciu. Uspokaja go Waleska. Wzrokiem wygania z izby Lomanie i kiedy ten wyjdzie, podaje dziecku pierś. Józef wygląda przez okna, kryjąc się za firankami. Ernst przestaje płakać. Zmazane już trochę te gardiny, gdera Józef. Jego uda i ramiona drżą od adrenaliny. Józef lubi to drżenie. Ty durch masz ten rewolwer? Pyta Waleska głosem zwiastującym awanturę, ignorując uwagi o brudnych firankach. Józef obiecał, że pozbędzie się z domu broni po tym, jak skończyło się powstanie. Nie chciało mu się spierać z żoną. Obiecał więc, że się pozbędzie i pozbył się, chowając za piec. A jak go bajtel wyciągnie? Czemu durch masz ten rewolwer? Irytuje się Waleska. To nie ma rewolwer, to jest nulachta, odpowiada Józef. Sięga za piec, wyciąga pudełko z amunicją, uzupełnia naboje w magazynku. Nie chcę, żeby to u nas doma było. Nieszczęście gotowe. Józef wzrusza ramionami. Odciąga kolanko, zamyka, wyciągając nabój z komory pistoletu. Wsuwa pełny magazynek do rękojeści. Owija broń w szmaty i wkłada za piec. Wychodzi do antryju, potem do drugiej izby. Lomania, bardzo blady, siedzi pod ścianą. Józef zmienia zdanie, wraca do kuchni. Ponownie wyciąga broń zza pieca i wciska za pasek spodni. Słyszysz mnie, co godom, Józef? Nie chcę, co by som rewolwer był, krzyczy Waleska. To nie ma rewolwer, odpowiada cicho Józef. To jest nulachta. Ernst zasypia z ustami pełnymi mleka. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 stycznia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Stefan Kraft wygrywa turniej czterech skoczni, najlepszy z Polaków, 10. Za chwilę oddamy głos naszym skoczkom. Ja uważam w moim wykonanym turnieju za duży sukces. No w sumie najlepiej dotychczas, bo jestem drugi raz na turnieju. Długie negocjacje w resorcie zdrowia. Rozpoczyna się 6. godzina rozmów ministra z porozumieniem zielonogórskim. Ludzie kupowali tablety i telefony, ale nigdy ich nie dostawali. Policja zatrzymała 3 internetowych oszustów. Udało im się szukać 206 osób na ponad 100 tysięcy złotych. Teraz grozi im więzienie. Austriak triumfatorem turnieju czterech skoczni po zawodach Bischofshofen wygrywa Stefan Kraft, najlepszy z Polaków. Kamil Stoch był dopiero 10, ale mimo to, jak mówi, to był dla niego dobry turniej, bo wcześniej zmagał się z kontuzją. Ja uważam w moim wykonaniu turniej za duży sukces z trzech powodów. Z pierwszego, że dało mi się w nim wystartować, że mogłem tutaj być. Drugi powód jest taki, że sukcesem jest to, że wchodziłem w każdym konkursie do pierwszej dwudziestki. No a po trzecie, potrzebowałem wejścia w taki rytm startowy, a nic nie szkoli bardziej jak właśnie turniej. Piotr Żyła był 19 i nie cieszył go ten wynik. We mnie problem. Ja jestem problemem. Tak się stało i tyle. Tak naprawdę nie chcę się komentować tak naprawdę. 36 był Dawid Kubacki, 37 Aleksander Zniszczał i on jest usatysfakcjonowany. No w sumie najlepiej dotychczas, bo miałem jestem drugi raz na turnieju. W tym roku dotrwałem do końca, skakałem fajne równe skoki i zdobyłem jakiś tam punkcik. No, jestem ogólnie zadowolony. 60 był Bartomiej Kłusek, 62 Klemens Murańka, Jan Ziobro, 66. Rozpoczyna się 6. godzina negocjacji w Ministerstwie Zdrowia. Czy będzie porozumienie na linii minister lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego? Rozmowy są toczone za zamkniętymi drzwiami, cały czas trwają na spotkaniu. Zaprosił do siebie medyków minister Bartosz Arłukowicz. Doktor Marek Twardowski z Porozumienia mówił, że liczy na to, że będzie kompromis w sprawie umów z NFZ-em i w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Ma także nadzieję, że lekarze otworzą od jutra zamknięte od piątku przychodnie. Nie stawiamy żadnych warunków wstępnych. Jesteśmy przygotowani do rozmów, nastawieni, jesteśmy koncyliacyjni. Nie wiemy, czy będzie takie z drugiej strony. To znaczy, że jak są rozmowy, to obie strony muszą nieco ustąpić, aby doszły do porozumienia, tak jak zawsze w tego typu rozmowach. Według ministra zdrowia do tej pory około 15% lekarzy nie podpisało umów na ten rok i to ich przychodnie są zamknięte dla pacjentów. 206 zarzutów dla trzech oszustów internetowych. Mężczyźni pochodzą z zachodniopomorskiego, ale działali na terenie całego kraju. Oszukiwali ludzi, pozorując sprzedaż różnego rodzaju urządzeń. Pobierali pieniądze, ale paczek nie wysyłali, wyjaśnia Kamil Gołębiowski z Komendy Policji w Lublinie. Trzej mężczyźni jeździli po całym kraju, zatrzymując się właśnie w hotelach i hostelach. Tam korzystali z bezpłatnej sieci Wi-Fi, logując się do internetu. Mogli zalogować się do portale aukcyjne i tam zamieszczać przede wszystkim tablety, przede wszystkim telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. W ten sposób udało im się oszukać 206 osób na ponad 100 tysięcy złotych. I teraz mogą trafić się za kraty. Policjanci wspólnie z prokuraturą już wnieśli akt oskarżenia do sądu. Tym mężczyzną może grozić do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani to młodzi ludzie, to dwóch 25-latków i jeden 23-latek. Na hiszpańskich ulicach coś słodkiego i z przesłaniem gorąca czekolada i świąteczne ciasto. Płacąc euro za smakołyk, Hiszpani wspierali akcję Caritas, której celem jest wsparcie ubogich. Ewa Wysocka. W centrum Bilbao, w Święto Trzech Króli, już po raz 13 rozstawiono biały namiot Caritasu. Chcemy, abyśmy wszyscy zdali sobie sprawę i to jest cel akcji, że wiele osób nie usiądzie dzisiaj do suto zastawionego stołu, mówił członek Caritasu z Bilbao. Zebrane pieniądze mają pomóc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Wesprą świetlice, w których najmłodsi mogą odrabiać lekcje i zjeść podwieczorek. W Hiszpanii 6 stycznia jest dniem, w którym rozdawane są świąteczne prezenty, a rodziny zbierają się na uroczystych obiadach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kolejny serwis w Trójce o 22:00, teraz jeszcze o pogodzie. Jutro w Suwałkach i w Przemyślu minus 8 stopni, w Toruniu minus 2, plus 2 stopnie w Szczecinie. I czekają nas opady śniegu na początek na zachodzie, potem także w głębi kraju. Opady śniegu stopniowo będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest godzina 21.05. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, Przede mną jest wydana kilka tygodni temu książka. Dziwna choćby tylko w tym sensie, że niedokończona. Zachowany w papierach po Leszko-Kołakowskim jego esej, a raczej początek eseju napisanego po francusku w przekładzie Doroty Zańko. Dziwny jest w niej też prowokacyjny tytuł Jezus ośmieszony, sugerujący jakąś antyreligijną rozprawę, gdy rzecz właściwie ma się odwrotnie. Ten filozof, w młodości marksista, potem niechętny wszelkim fanatyzmom agnostyk, stawia tezę, że nasza cywilizacja nie przetrwa, jeśli do reszty zapomni o naukach Jezusa z Nazaretu. Co nie oznacza bynajmniej entuzjazmu dla Kościoła. Fakt, że radykalne przesłanie Jezusa jest traktowane dziś niepoważnie, obciąża zdaniem Kołakowskiego m.in. sumienia chrześcijan. Ta książka to jakby pokłon złożony przez filozofa, więc mędrca Jezusowi, dlatego chciałem porozmawiać o niej właśnie dziś, w rzymskokatolickie święto Trzech Króli, właściwie zaś mędrców, którzy, jak czytamy w Ewangelii, złożyli pokłon Jezusowi, a byli to mędrcy ze wschodu. Dominus illuminatium amen. Dominus illuminatium amen. Dominus illuminatium amen. Vishnu, Vishnu, Vishnu, Vishnu. Alleluia. Alleluia. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vishnu, Vishnu, Vishnu, Vishnu, Vishnu, Vishnu. W studiu są z nami Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, no, współpracownik wydawnictwa Znak, można tak powiedzieć. Tak, tak. No i także miesięcznika Znak, tygodnika powszechnego, tak. No i autor książek, no, dłuższa lista. Oraz profesor Zbigniew Mikołajko, historyk religii. Filozof. Filozof. Witam serdecznie. Autor książek. Autor książek też. No, tak się zdarzyło. Dobry wieczór panom. Przypominam, że rozmawiać o wydanym... I wszystkiego dobrego w ogóle. Pozdrówmy tych, którzy dzisiaj mają Boże Narodzenie. To w tradycji wschodniej z kolei. Przypomnę, że będziemy rozmawiać o wydanym z papierów pośmiertnych niedokończonym eseju Leszka Kołakowskiego Jezus ośmieszony. Jeżeli na państwa pytania i uwagi, czekam pod adresem klub@polskieradio.pl. Powiedzmy może najpierw dla uniknięcia nieporozumień, w jaki sposób Kołakowski traktuje Jezusa z Nazaretu, bo wydaje mi się, że już w wyborze perspektywy on się wymyka takiemu dzisiejszemu popularnemu podziałowi na zdecydowanych obrońców chrześcijaństwa i jego również zaciekłych przeciwników, którzy są gotowi przysięgać, że Jezusa w ogóle nie było. Kołakowski jest w ogóle poza tym sporem. Tak, to znaczy, że śmieje się w gruncie rzeczy szyzi z obu stron tego sporu. W tym sensie mówi o tym Jezusie ośmieszonym, a zwłaszcza szydzi on, człowiek świecki, mocno świecki, budujący laicką tradycję nie na sposób radykalny. Pamiętam taką jego książkę o współczesnej, książeczkę o współczesnej kontrreformacji, bardzo ostrą chociażby, która poprzedziła coś zupełnie innego, poprzedziła coś, co ja nazywam śmiesznie katolicyzmem bezwyznaniowym. Jakieś obrzeża tego katolicyzmu, tu nagle się Kołakowski znajduje, co oznacza, a może to jest laickość bezwyznaniowa, należałoby też powiedzieć, czy gdzieś na styku tych dwóch światów Kołakowski się znajduje i ma za złe, trochę idąc tropami niczego, chrześcijanom, że pozwolili sobie na zmarnotrawienie figury Jezusa, no i świeckiemu, krytycznemu Zachodowi, który zrobił z Jezusa karykaturę, rozmnażając go, bo od tego się ta książka, o której mówimy, zaczyna, rozmnażając go na różne, w różne figury, a to Jezus homoseksualistów, a to Jezus tybetańczyk, tak? a to Jezus feminista i tak dalej, i tak dalej. Tych figur zresztą jest strasznie, strasznie dużo. Muszę tutaj trochę pro domosuła, kiedy w latach 90., czyli później, jakieś 10 lat, pisałem taki esej dla Gazety Wyborczej o różnych postaciach, figurach Jezusa, to uległem swoistemu przerażeniu i porażeniu tymi cudownymi, chciałoby się powiedzieć, rozmnożeniami figury Jezusa w tak najdziwniejsze osoby. Na przykład jest książka, której autor, już go nie pamiętam w tej chwili, mówi o tym, że Jezus był Arabem i został przez Żydów ukradziony światu arabskiemu. Judasz był Arabem, całe otoczenie było arabskie. W ogóle Jerozolima to nie Jerozolima, a zupełnie inne miejsce chodziło, więc tego typu, no, Jezus kosmita oczywiście, czemu by nie? No więc i gdzieś w tym rozmnożeniu jest rozmienianie na drobne i zatrata, bo to taka perspektywa ostatecznie, zatrata tego czegoś, co Kołakowski nazywa mitem. Kołakowski odsuwa na bok dyskusję, co jest w Ewangeliach prawdziwe, co nie jest prawdziwe. Jego interesuje Jezus jako postać kultury, tak? Jako postać przedmiot opowieści. Taka jest mocna deklaracja jego, prawda? Że on, jego właściwie też nie interesuje do końca Jezus wiary religijnej, choć w tą deklarację nie do końca mu wierzymy, bo potem w jakimś sensie ta książka jest obroną także ludzi, którzy mają wiarę religijną w Jezusa. Natomiast on mówi, mnie interesuje Jezus jako nie tylko postać, tylko jako fundament w ogóle kultury, jako ktoś, kto tę kulturę w zasadzie założył. Równocześnie Jezus rzeczywisty, on mówi. Tak, tak. A równocześnie Jezus rzeczywisty, prawda? On odsuwa tę dyskusję historyczną, no ale nie możesz jakby tak całkiem od niej abstrahować, no bo w końcu bada potem w dalszym ciągu eseju te rozmaite zresztą elementy, z których się składa coś, co on nazywa mitem Jezusa, prawda? Ale żeby nie słuchacze, którzy nie są, mam nadzieję, że jeszcze czytelnikami tej książki, żeby nie zmylić, to powiedzmy zdanie, gdzie pada słowo rzeczywistość, brzmi tak. Myślę o Jezusie prawdziwym, a to znaczy prawdziwie, rzeczywiście, niezbywalnie obecnym w naszej historii. Ale tak też mówi, to jeżeli jest jednak był jakiś Jezus Boży zapośredniczony. Człowiek, ale tak mówi też, jeżeli był jakiś Boży człowiek na ziemi, no to był to właśnie Jezus. Czyli to jeżeli oczywiście jest osłabieniem z przodu tezy, ale można wyrzucić to, jeżeli wtedy, bo tak naprawdę o to Kołakowskiemu chodzi. On się gdzieś przyznaje jednak do jakiejś swoistej wiary, takiej wątłej, ale jednak. Panie profesorze, czy zdanie, bo rzeczywiście ono brzmi, jeśli jakiś Boży człowiek żył kiedykolwiek na tej ziemi, to był nim on. To jest zdanie, które można by brać za cytat z Ernesta Renana, bo przecież to jest ta tradycja, znaczy takich właśnie świeckich, laickich myślicieli, którzy twierdzą, że w chrześcijaństwie jest jakiś przekaz humanistyczny, ważny dla człowieka właśnie. Ale tutaj jest Boży człowiek, to określenie jednak jest wymowne. Kołakowski się nie boi takich wejść właśnie w język religijny, prawda? To jest bardzo ciekawe w ogóle u niego od strony językowej analizować tę opowieść o Jezusie, że on jakby wchodzi w taki język racjonalistyczny, potem z niego na chwilę wychodzi, nagle wciąga do niego jakieś pojęcia. No znamy to także z jego oczywiście innych książek, ale tu może to jest wyraźniejsze niż gdziekolwiek. Bardzo ciekawe. Bo w takim eseju ważnym, który był pierwszym jak gdyby świadectwem ewolucji Kołakowskiego od marksizmu i od świeckości, gdzie indziej. To był esej drukowany w czasopiśmie, w dwutygodniku środowisk laickich, czy wolnomyślicielskich, Argumenty. I nazywało się, prymas Wyszyński ten esej przywitał z niesłychaną życzliwością, Jezus Chrystus, prorok i reformator, 1965 rok. Czasy to warto uzmysłowić słuchaczom, bo wielu może nie pamiętać, nie było ich w tych czasach po prostu. Czas niezwykle zapiekłej walki Władysława Gomułki z kościołem w Polsce, takiej rozognionej, bo później Gierek wyłagodził, wystudził tę żarliwość antychrześcijańską, antykatolicką, gomułkowską na fali zresztą obchodów tysiąclecia chrztu Polski to się odbywało. To też warto o tym pamiętać. Nagle się zjawia tekst, w którym na swój sposób wyznaje wielkość Jezusa, jego potrzebę, po raz pierwszy Kołakowski. A ewolucja następuje w stronę jakiejś konfesyjności jednak, niezależnie od tego, że pan redaktor Sosnowski tak trochę nie chce widzieć w Kołakowskim człowieka wiary, jakiejś wiary chrześcijańskiej, to ja bym się upierał, że on tam idzie jednak. On tam dociera. Nie, co do kierunku marszu, to się zgadzam. Ja być może rzeczywiście nie chcę w nim widzieć filozofa konfesyjnego, dlatego, że mnie najbardziej intryguje to jego pomiędzy. Znaczy to, że on nie pasuje ani tu, ani tu. Ani tu. To nie jest po prostu katolicki filozof. Jednak. To nie jest, porządny agnostyk, który kwestionuje w ogóle doniosłych chrześcijaństwa. To jest ktoś, kto w dzisiejszych czasach właśnie przez to, że jest w środku, dla mnie jest taki cenny. I tu pan profesor przywołał ten słynny esej, jeszcze raz przypomnę tytuł, Jezus Chrystus, prorok i reformator. To było ciekawe, bo ten esej był napisany trochę z takiej pozycji, filozof laicki bierze do ręki Ewangelię i co on tam czyta, prawda? I właściwie to był tekst filozoficzny, no, filozofa, historyka idei. Tutaj mamy coś troszkę innego. Tutaj ja się zastanawiam, bo ty pytasz nas o Jezusa, ale ja się zastanawiam właściwie, kto w tym tekście do nas mówi, bo to jest druga strona tego samego pytania. I pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to, że Kołakowski tu się tu przemawia do nas trochę jak prorok, prawda? To znaczy ktoś taki, kto tego, no, dosłownie mówi coś takiego, prawda? Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Jak się ta kultura nie... Tak. Pozbieranie nie wróci tak. Do Jezusa, to przepadnie. Ważne jest pojęcie, które trzeba przywołać, pojęcie metanoi w istocie, które się tam, czyli przemiany. Takie wprowadzone wprost z Ewangelii, chociaż nie pamiętam w tej chwili, nie mam, jakiś czas temu czytałem tę książkę. Chyba samego terminu metanoia Kołakowski nie używa, ale przemiana jest wezwanie do przemiany, bardzo oczywiście przemiany moralnej przede wszystkim. Już sprawdzam, ale jestem prawie pewien, że to słowo pada, ale być może jest tylko tak opisane, że jest oczywiste, że to chodzi o... Że ono się nasuwa, że ono właściwie, nawet jeśli nie zostało powiedziane wprost... Wiemy, że przynajmniej dla części wielkich problemów ludzkości nie ma rozwiązań czysto technicznych czy organizacyjnych, że wymagają one tego, co Jan Chrzciciel nazwał metanoją, przemianą duchową. Czyli jest. Czyli nie jest. Ma innych rozwiązań. To, bo ty tak szybko przeczytałeś, a ja bym to zwolnił i powiedział, bo to jest a propos tego, co powiedziałem o tej prorockiej tonacji, prawda? Ta ostateczność. Nie ma innych rozwiązań. Ale to nim żeby wiedzieć, dlaczego te rozwiązania są potrzebne, to musimy się cofnąć i powiedzieć, tu już profesor Mikołajko powiedział, że w oczach Kołakowskiego chrześcijanie roztrwonili autorytet tej postaci. Z kolei niechrześcijanie wykorzystują ją na dziesiątki sposobów, robią właśnie Jezusa, a to rewolucjonista, a to Jezusa feminista, a to Jezusa jeszcze kogoś i to w związku z tym też gubią tego kosmite, Jezusa właściwego. Kosmite, to nam się najbardziej kosmite, podoba. Tak. Natomiast i rozumiem, że to właśnie oznacza zapomnienie, że w gadulstwie takim i w takim instrumentalnym wykorzystaniu gdzieś się zgubiła ta postać to zasadnicze nauczanie Jezusa, a co jest tym zasadniczym nauczaniem Jezusa zdaniem Kołakowskiego? Dwie rzeczy, które są ze sobą zbratane. Jednak ja przynajmniej, czy pan Wojciech się ze mną zgodzi, czy pan redaktor zechce łaskawie to uczynić. Przede wszystkim Jezus jest dla Kołakowskiego miarą dobra i zła. To znaczy przez odniesienie, osobowe odniesienie, niestrukturalne, niezwiązane z instytucjami, z formacjami politycznymi, tylko z wnętrzem człowieka jako osoby, do Jezusa możemy rozpoznać wartość naszych czynów, to jest raz, a po drugie wartość naszej cywilizacji, przy czym dla Kołakowskiego ważne jest to coś, nie wiem, jakby się rozwinęło, bo książka jest niedokończona, co można nazwać duchem apokaliptycznym. To znaczy dopiero wtedy, kiedy weźmiemy na siebie brzemię apokaliptycznego ducha, tak, śladem Jezusa, prawda, tego Jezusa, który głosi koniec. Chociażby czy zginienie Jerozolimy, żeby tak to w skrócie wyrazić, i przeminięcie tego świata, jego godziny. Jeśli nie weźmiemy na siebie tego apokaliptycznego ducha, to otworzymy się paradoksalnie na zniszczenie, na zagładę. No tak, ale to ktoś mógłby powiedzieć, no zaraz, zaraz, przecież o apokalipsie to by nieomal media codziennie właściwie tak. Nam wygrażają apokalipsą jakąś, jak nie kosmiczną, to wojenną. Tutaj Kołakowski bardzo starannie rozróżnia te rzeczy. Czym innym jest jakby apokalipsa, czy wizja zagłady, którą nas karmi, no już w tej chwili kultura popularna, bo tak chciałem powiedzieć. Jako metafory w istocie. Tak, tak, tak. A czym innym jest Dzień Sądu, który wcale po pierwsze nie musi mieć charakteru jakiejś globalnej katastrofy, jest pewnym obrazem biblijnym, Dzień Pański, który przyjdzie jako złodziej. Tak, tak, tak. Jest pewnym obrazem biblijnym, który no właśnie niesie między innymi ze sobą to, o czym pan profesor przed chwilą powiedział, to znaczy to myśl o rozróżnieniu dobra i zła na przykład, nie? O tym, że istnieje jakaś wyższa instancja, która to wszystko jakoś ogarnia, prawda? Pozwala nam też zmierzyć nasze czyny. Ale ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, że jest bardzo istotna w tym obrazie Jezusa, który pojawia się u Kołakowskiego, mianowicie Jezus to jest ktoś, kto przyniósł niewiarygodną energię, tknął niewiarygodną energię w ogóle w historię świata. To chyba jest też bardzo ważny ten wymiar energetyczny. Nie, przypadkowo pod koniec książki pojawia się ten wątek miłości. Miłości właśnie jako czego? No jako takiej energii. Tutaj nagle Kołakowski zaczyna właśnie przemawiać językiem niemal kaznodziei na ambonie, kiedy mówi, że oto by przyszedł ktoś, kto posiał miłość, prawda? Posiał miłość, żeby ona wzrastała, nie? I pisze to na poważnie, pisze to dokładnie tak samo, jak przed chwilą referował poglądy Bultmana czy Jaspersa. O czym to świadczy? To znaczy, że Chrystus jest tu, Jezus jest tu widziany jako Chrystus, jako ktoś, kto wchodzi z pewną siłą w ludzkie dzieje i je zmienia. No. Już sobie wyobrażam słuchacza, który w tym momencie, jeśli dotrwał, a nie jest entuzjastą Kościoła, to mówi, no tak, tak, tak, tak, tylko że uczniowie zrobili z tą miłością to, co zrobili. I tutaj też jest odpowiedź, ale to musielibyśmy wtedy przeskoczyć przez tę książkę do jej końcowych partii, tak. A ja chciałem iść krok po kroku. Krok po kroku. W związku z tym chciałem zapytać, skoro została zapomniana ta świadomość apokaliptyczna, to znaczy świadomość tego, że ten świat jest przemijający i nieostateczny, i skoro zostało zapomniane, że jesteśmy każdy z nas odpowiedzialny i nie możemy sobie pojęciami dobra i zła żonglować, a w najgorszym razie przerzucać na okoliczności zewnętrzne i w ten sposób się oczyszczać, to jakie są skutki kulturowe tego zapomnienia tych dwóch elementów fundamentalnych na nauczania Jezusa? O miłości za chwilę. No, zaczynamy hołubić i sakralizować, tu znów nawiązuje do tego, co pisze Kołakowski, to, co doczesne w języku religijnym, co jest doczesnym nazywane, prawda? Zaczynamy jakby to nasze życie tutejsze. W pewnym momencie pojawia się takie sformułowanie, zaczynamy wpadać w taką spiralę rozpaczliwej namiętności zdobywania, prawda? No rzeczywiście, no, albo jest alternatywa taka, że życie nasze układamy w ten sposób, że jest w nim na przykład gotowość do ofiary. To słowo nie pada w książce Kołakowskiego, ale gdzieś tam w tle je widzę, obok słowa miłość. Albo nie, albo jesteśmy jednak no po to, żeby, prawda, samolubny gen i tak dalej. Całą tą opowieść znamy również, bo ją zewsząd słyszymy. Tak, to jest na swój sposób Kołakowski bliski innemu myślicielowi, czyli René Girardowi, kiedy Girard, odkrywając mechanizmy przemocy, mówi, że to odkrycie mechanizmów przemocy doprowadziło go do... Droga podobna. Zresztą Girard wyszedł z rodziny właściwie bezwyznaniowej i takiej, a religijnej, i nawrócił się, odkrywając na chrześcijaństwo, odkrywając mechanizmy przemocy. Ale w czym jest podobny? W tym, co pan był łaskaw przed chwilą zacytować. Mianowicie, Girard uważa za najważniejsze z przykazań nie pożądaj przykazanie, bo ono jest źródłem wszystkiego innego, całego zła. Czyli krótko mówiąc, Kołakowski to nie pożąda i kieruje, ogranicza jednak, i tutaj trzeba powiedzieć, na tym polega różnica z kolei, ogranicza jednak do sytego zachodu najwyraźniej, tego zachodu oświeconego, krytycznego, który się zagubił niejako w quasi religiach dóbr doczesnych, wartości doczesnych, ziemskich, hedonistycznych i tak dalej, cieplarnianych mocno. Jeśli wolno, to ja zrobię przypis, bo profesor zacytował początek tego przekazania nie pożądaj i w nauczaniu takim standardowym katolickim to jest przedostatnie, to dlatego, że w katolicyzmie ostatnie przekazanie zostało podzielone na dwa, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest, a tam po drodze jeszcze w tekście oryginalnym jest ani jego woła, ani jego osła, i tak dalej. Nie pożądaj generalnie innego życia niż w tym sensie jest ono ostatnim, to znaczy formalne rozbicie tutaj nie czyni różnicy. Rada jest jakby istotne takie nastawienie pożądaniowe. I rozumiem, że tak samo jest dla Kołakowskiego. To znaczy, że w momencie, kiedy jakby z kultury znika wezwanie do, nie wiem, ofiary, do zobaczenia życia w jakiejś szerszej perspektywie, wraz z tym, nie wiem, solidarności, budowania wspólnoty i tak dalej, no wszystkich tych rzeczy, które dziś kojarzymy szczęśliwie z chrześcijaństwem, a które są w Ewangelii wpisane, tylko chrześcijaństwo musiało przejść tę całą drogę, żeby pewne rzeczy wyraźniej odkryć. Ale też w tradycji filozoficznej europejskiej od Sokratesa poczynają się cyników. Oczywiście. Starożytnych cyników, rzecz jasna, to jest Diogenesa i... Ale kiedy to gubimy, to gubi się również... Cnota jest... Cały ten zestaw cnót, no właśnie, na przykład. To mi przywodzi na myśl, skoro panowie przywołali już René Girarda, a nawet Sokratesa, to ja zrobię skok w stronę kultury poniekąd masowej, jaką jest kino. Nie tak dawno obejrzałem po raz kolejny jeden z swoich ulubionych filmów, bardzo piękny i bardzo okrutny Człowiek z blizną Briana De Palmy. I tam jest taka, moim zdaniem, niezwykle przejmująca scena, kiedy bohater, no straszliwy bandzior, który doszedł do ogromnych pieniędzy, siedzi w restauracji, jest jakaś taka uczta, która jest właściwie już obżeraniem się. Oni oczywiście tam w całym towarzystwie jeszcze tego wąchają narkotyki, wciągają nosem ile wlezie i on w pewnej chwili się rozgląda i mówi... That's it? Tak? To wszystko? To o to chodziło? Tak? I to jest taki moment właściwie no, przełomowy w tym jego życiu. Więc jedna sprawa to jest ta roszczeniowość, takie dążenie, to nastawienie pożądaniowe, jak mówi Wojciech Bonowicz. Rozumiem, że jest jeszcze druga kwestia, która wymaga chyba przyjrzenia się bliżej, bo skoro ktoś zaczynał karierę filozofa od marksizmu, niezależnie od tego, czy ten marksizm był wtedy wysokiej próby, czy nie, to jest osobna dyskusja, no to jednak rozumiem, że powinien mieć świadomość głęboko historyczną. Jakkolwiek sam marksizm dzisiaj ma chyba, zresztą może nie aż tak zapaskudzoną opinię, jak jeszcze parę lat temu, ale generalnie no, nie cieszy się jakąś masową popularnością, ale myśmy wszyscy po trosze chyba przyjęli jego takie historyczne widzenie i w związku z tym spodziewamy się, że filozof nie może twierdzić, że dobro i zło to są kategorie inne niż historycznie zmienne. A tu nagle Kołakowski zaczyna mówić coś o prawie naturalnym. No właśnie, znaczy Kołakowski jednak wykracza poza ten historyczny wymiar w stronę jednak jakiejś metafizyki dobra i zła, przynajmniej w tym sensie. Chociaż oczywiście nie zapomina o historyczności. To jest jednak to... Cały czas jest człowiekiem pomiędzy tutaj, trochę miotającym się, trochę poszukującym. I mam wrażenie, i użyję takiego terminu, znowu skoro cytujemy różnych autorów, odwołam się do tytułu znanego skądinąd z tradycji chrześcijańskiej, z tradycji zmagania się ze sobą, z własnymi pożądliwościami także, a mianowicie do solokwiów świętego Augustyna. I ta książka o Jezusie Kołakowskiego, czyli rozmów z sobą samym. Jest taką rozmową z sobą samym, wewnętrznym dialogiem, który Kołakowski, historycysta, bo marksizm jednak był nauczył, jedną rzecz zrobił porządną, mianowicie nauczył Europejczyków, ludzi Zachodu, nie tylko ludzi Zachodu, nie tylko Europejczyków myślenia jednak historycznego. On tego nie gubi. Ale jednocześnie mówi, jeżeli uznamy, że dobro i zło zależy tylko od ludzkiej woli, to skończymy w dżungli. Tak, ale też rozumiem, tak? To, co opowiada nam, to jest pewna historia, w skrócie, historia duchowa Zachodu, prawda? Która się kończy tak oto, kończy się w swoistym, na swoistej ziemi jałowej, czy też w swoistej wieży Babel, rozproszeniu, bo to nie wieczernik, prawda? To mówienie językami, to nie jest glosolalia. Wieczernikiem nie stał się cały nasz świat. Nie, tylko wieżą Babel. To stał się wieżą Babel. Ale w połowie audycji dokładnie teraz możemy zrobić taki zwrot, żeby nie było to za proste, bo do tego momentu słuchacze nasi, zresztą widzę to też w mailach, mogą, wśród naszych słuchaczy mogą zacierać ręce tacy konserwatywni chrześcijanie, którzy od dawna wiedzą, że sprawy idą w złym kierunku, ponieważ porzucony został projekt cywilizacji chrześcijańskiej Christianitas. Ale sprawa u Kołakowskiego nie jest taka prosta, bo Kołakowski tutaj robi właśnie też taki zwrot nagle i zaczyna mówić o związkach chrześcijaństwa z polityką. I marny z niego sojusznik nie tylko dla postępowców, ale i dla konserwatystów znowu. No to dlatego, że on w ogóle, jakby całe myślenie Kołakowskiego wygląda w ten sposób, przynajmniej od pewnego czasu tak wyglądało, że on jakby swoje teksty budował bardzo często na zestawianiu różnych poglądów. A w tym tekście jest jeszcze ciekawiej, tu nawiążę do tego, o czym przed chwilą pan profesor powiedział, mianowicie, że on jakby przeniósł do własnego wnętrza te konflikty, które się dzieją w kulturze, nie? I teraz do tego, o czym ty powiedziałeś. Kołakowski w ogóle ma taką wizję chrześcijaństwa, to widać w tej książce, widać w innych jego książkach, która akcentuje to, że chrześcijaństwo ma wmontowane rozmaite takie zabezpieczenia, jak on to w jednym z tekstów mówi. To znaczy, jak pojawia się zbyt silna tendencja do na przykład, no właśnie, wchodzenia w państwo, wchodzenia w struktury, formy, to zawsze zjawi się ktoś, jakiś przysłowiowy święty Franciszek, powie zaraz, to nie tak, przecież nie o to chodziło, nie? Albo mistyk. Albo jakiś mistyk, który nagle tu powie, no ale zaraz, myśmy nie mieli być przywiązani do tych spraw ziemskich i tak dalej. I teraz Kołakowski mówi, jak my usuniemy jedną część, to znaczy albo usuniemy instytucje, albo usuniemy tych mistyków i tych proroków, to jakby coś stracimy też istotnego. To nie jest tak, że jedno jest B, a drugie jest cacy, albo, prawda, że można się zastanawiać, że z którego zrezygnować. Tylko, że jakby chrześcijaństwu udało się te dwie rzeczy połączyć w taką dynamiczną, niedoskonałą, czasem bardzo niedoskonałą, tutaj różnych epitetów Kołakowski używa, nie tylko w tej książce, ale w innych, w niedoskonałą całość, ale ta całość jednak pracuje. To znaczy pracuje, żeby przekazywać tą energię, o której mówiłem na początku. Ta teza o tych bezpiecznikach, które pozwalają na balans i obcinają skrzydła, to jeżeli dobrze poznaję, to czy diabeł może być zbawiony? To jest chyba ten esej, w którym on między innymi tak bardzo jasno mówi, że zostaje. Rozumiem, że problem w tym, że chrześcijaństwo, on opowiada coś takiego, że nie może wspierać choćby najsłuszniejszego projektu politycznego czy społecznego, bo ono nie jest od tego. Tak, to zwłaszcza w tej... To znaczy, ja mam wrażenie, że Kołakowski, doświadczywszy, czy będąc przez długi czas pracownikiem struktury i pracownikiem ideologii, nabrał swoistego wstrętu, żeby nie powiedzieć mocniej, do jakiejkolwiek struktury i jakiegokolwiek ideologizowania. W związku z tym wszystko jest dla niego podejrzane i dogmatyzm zamordyzmów wszelkich, czy wszelkich takich totalnych myśleń i herezja liberalizmu. W cudzysłowie oczywiście. Tak, bo jemu się nie podobają się projekty teokratyczne, które są w połowie lat 80. mówi, że to jest jakiś problem islamu niewielki w gruncie rzeczy. W chrześcijaństwie tak. W ogóle już tej pokusy nie ma. To chyba następne 30 lat pokazało, że to nie takie proste. Ale z drugiej strony mówi, że w gruncie rzeczy tam jest ogromna następna partia, znowu z kolei bijąca właśnie w liberałów z kolei współczesnych, że no mówiąc językiem, którego on nie używa, ale chyba wolno tak streścić ten fragment, że państwo neutralne światopoglądowo nie istnieje. Czyli powtarza to, co w Polsce powtarzają to tacy bardzo stanowczy konserwatyści dzisiaj przecież. Tak, ale to nie jest tak, że mówimy to, co mówimy w kontekście niewinnym. Jednak jest ten kontekst historyczny i Kołakowski jest dzieckiem swojego czasu, a nie, to znaczy tego czasu, kiedy w połowie lat 80. pisze, nie kończąc jej... Pytanie dlaczego, nie kończąc. Bo to jest istotne pytanie. Dlaczego? Pani Agnieszka przysłała parę minut temu mail z takim właśnie pytaniem, ale zachowuję to na, jeszcze na koniec. Dlaczego ta książka nie została skończona? Dlaczego Kołakowski, tak jak Marks, nie skończył Kapitału? Być może z tych samych z tych samych powodów, bo są takie dzieła nieskończone, bo nagle ich autorzy dostrzegają coś, to znaczy dostrzegają, że to chyba, że zmierzają w kierunku, który poddali gwałtownej krytyce jakoś. To znaczy, że nagle zatrzymają się na dogmatyzmie jakiegoś rodzaju, tak bym powiedział. Że to niebezpieczeństwo gdzieś tam zostaje przez nich dostrzeżone i w związku z tym nagle zastyga im ręka z piórem. Ale jednocześnie Kołakowski w tym fragmencie o podstawach aksjologicznych państwa mówi wyraźnie, że jeżeli na przykład zakładamy, że istnieje godność człowieka, a na tym jest ufundowana europejska demokracja, to w tym samym nie możemy mówić, że wprowadzamy system bezzałożeniowy, bo właśnie przyjęliśmy założenie i to wyraźnie osadzone, jak on twierdzi, w tradycji chrześcijańskiej właśnie, wbrew pozorom. No tu jest taka jego w ogóle mocniejsza teza, że wszelkie tego typu fundamenty, które nie mają jakichś metafizycznych uzasadnień, one generalnie skazują nas na ryzyko, prawda, że nagle nadużyjemy siły, nadużyjemy władzy. To nie znaczy, że te systemy, w których są te metafizyczne uzasadnienia, są wolne od tych pokus, ale wrócę do tej metafory, one mają więcej zabezpieczeń. Można dyskutować tak, z tą tezą Kołakowskiego, ale tak twierdzi. One mają więcej zabezpieczeń, które potrafią je jednak chronić, prawda, przed tego typu pokusami. I tu oczywiście ewidentnie on myśli o komunizmie. Myśli też, tak sądzę, o tym, o czym się wtedy na Zachodzie jednak dyskutowało. On tam w pewnym momencie zaznacza, że dzisiaj jest taka moda na powrót sakrum i tak dalej, prawda, że się dużo o tym mówi, ale w zasadzie Zachód wtedy z czym się zmaga? No lata 80. są latami prosperity. No właśnie jest jakby ta druga fala takiego wzmożonego właśnie konsumpcjonizmu, prawda? W Polsce epoka octu. No, pamiętajmy, że książka nie była pisana w naszym kontekście, tylko w innym momencie. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne. Dogoniliśmy chyba częściowo przynajmniej kontekstem, ze swoim kontekstem tę książkę dzisiaj. Dzisiaj tak, tak. Myślę, że dlatego właśnie nie jest wcale tak źle, że ona się teraz u nas ukazuje. Ja od razu odpowiem jednak na to pytanie, dlaczego ona jest nieukończona. Znaczy, oczywiście pierwsza odpowiedź brzmi, że dokładnego powodu nie znamy. Natomiast wiele wątków, które tutaj Kołakowski podejmuje, w inny sposób weszły do tekstów, nad którymi wtedy pracował. Na przykład nad książką Jeśli Boga nie ma, która na Zachodzie ukazała się pod tytułem Religia. Mhm. Był taki tekst jego z tego czasu, również Troska o sakrum w kulturze świeckiej, który można przeczytać w zbiorze Nasza wesoła apokalipsa. Więc jakby trochę z tych... Wypowiedź do pani Wojciechu, jeśli można panu przerwać na moment, bardzo mocna w Castel Gandolfo. Ona jest gdzieś tam z tyłu, w aneksach jak gdyby, ale jest strasznie ważną wypowiedzią Kołakowskiego. Tak. W gruncie rzeczy deklaracją swoistego chrześcijaństwa. Także to, można powiedzieć, że być może nie starczyło siły, żeby tu zamknąć, zwłaszcza, że zobaczył Kołakowski, że jakby w innych inne ścieżki są ciekawsze, nie? Ja oczywiście żałuję, bo ja bardzo lubię takie gorące teksty jak ten. Nie lubi pan nieskończonych książek? Lubię przede wszystkim temperaturę, prawda? Aha. Żeby tekst był gorący, żeby obchodził czytelnika. No, tak, to się chyba wszyscy zgodzimy, że tak. Ten tekst można się złościć, można robić przypisy, że tutaj autor to pominął, czy tamto inaczej przedstawił, niż nam się wydaje, że powinien. Ale w gruncie rzeczy tekst jest niesłychanie gorący, niesłychanie przejmujący. Rozprawiwszy się zarówno z ideą państwa neutralnego światopoglądowo, jak równolegle, co warto podkreślić, z ideą takiej chrystianizacji państwa i prawa, Kołakowski zabiera się za problem pokrewny, mianowicie nauka a wiara. I tu znów mam wrażenie, że ten tekst, jakoś rzekło, powstał 30 lat temu, ale że w nim filozof przewiduje klimat współczesnej Polski, albo po prostu współczesna Polska dobiegła dzisiaj do ówczesnego kontekstu zachodniego. Mianowicie w wypowiedziach dzisiejszych zwolenników tak zwanego nowego ateizmu słychać XIX-wieczne argumenty, o których Kołakowski miał wyraźnie złe zdanie, i ten spór nauka-wiara on opisuje w taki sposób, że No wyraźnie. Scjentyzm, zresztą to już począwszy od jego książki z późnych lat 60. Filozofia pozytywistyczna. On scjentyzmu nie lubi i nie ceni. Serio mega wydany. Tak, znaczy, że zielona okładka. Twierdzenie, że nauka wyklucza doświadczenie religijne, jest twierdzeniem kogoś, kto po prostu jest kiepsko wyedukowany, mówiąc brutalnie. Tak? Tak, ale to jest jeszcze coś takiego, w przedłużeniu tego, o czym pan powiedział. Mianowicie Kołakowski ma coś za złe oświeceniowemu rozumowi, z którego przecież jego myślenie bierze, w którym jego myślenie własne bierze początek. A mianowicie, że nie jest, będąc rozumem krytycznym, w tym krytycyzmie pomija siebie samego. Że tak jak dzisiaj nowi ateiści, prawda, Dawkins, Hitchens i Hawking i tak dalej, tacy nie mówiąc o tym kmerze nowego ateizmu, jakim jest niejaki Michel Onfray, talib nowego ateizmu. Talib, kmer, potworna zupełnie moim zdaniem postać, taka szalona. Szalona, no, że oni w gruncie rzeczy w znacznej mierze, może Dawkins w najmniejszym stopniu, ale jednak i on także, z nauki, z rozumu czynią jak gdyby odpowiednik religii. To marzenie Stephena Hawkinga o tym, że nauka w pewnym momencie zajmie miejsce wręcz Boga, bo wyrażone wprost. Prawda? Nie tego chyba jednak oczekujemy po nauce, mając zresztą świadomość, że nauka dzisiejsza, nauka dzisiejszego świata zachodniego jest w istocie chmarą hipotez i z metodologią ich nieustającej weryfikacji. Tak, i niczym więcej, prawda? Jest Kołakowski swoistym fantomem. Zadaję w pewnej chwili takie pytanie. Kto dzisiaj, no, wychodząc z pozycji nauki, kto może dzisiaj powiedzieć na pewno, że to czy tamto jest niemożliwe, skoro cała współczesna myśl naukowa jest probabilistyczna? No właśnie. Tak. Fantom, widmo. Tu jest w ogóle ciekawa sprawa, nie? Jak przychodzi do takich tematów jak nauka i religia. Bo oczywiście wiadomo od razu, że większość z nas nie ma pojęcia ani o jednym, ani o drugim. Prawda? To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, mamy pewne zespoły jakichś wyobrażeń, poglądów, wiedzy. Nie mówię o nas przy tym stole, bo nie chcę nikogo tu obrazić, ale mówię nawet o sobie samym. Panie Wojciechu, absolutnie nie, ma pan rację. Po prostu, kiedy mówimy nauka, to o czym my właściwie myślimy? No, my oczywiście najczęściej myślimy o pewnej metodzie. Jeśli mówimy o metodzie, to ci wymienieni przez pana profesora panowie już się do nauki nie kwalifikują. To są publicyści, to są wyznawcy. Wyznawcy pewnej ideologii, czasem antyreligijnej, czasem niereligijnej, wszystko jedno, prawda? Myślę, że Kołakowski, gdyby przyszło do pogłębienia tej dyskusji, on się na ten temat akurat nie wypowiadał zbyt często, nauka i religia, to by chyba jednak szedł w takim kierunku pokazania, że nauka współczesna dzisiaj jednak nas otwiera, to trochę tak jak Michał Heller w Krakowie robi, prawda? Że nauka współczesna jednak nas otwiera na takie, pokazuje nam własne granice, prawda? Przede wszystkim. Otwiera nas na tajemnice, na pytania, pokazuje nam, jakie są jej własne ograniczenia. Rzetelny uczony... Ja doświadczyłem zbratania w czasie wielkiej dyskusji urządzonej przez znak WGH, wielkiego zbratania profesora Hellera, człowieka wierzącego w końcu, i z profesorem Korzeniowskim, którzy zwarli się ze mną w tej rozmowie w obronie nauki twardej i ścisłej, podczas gdy ja broniłem prawa właśnie do pewnego humanistycznego bałagulstwa wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Więc obaj, mimo różnicy światopoglądowej w sprawach istnienia lub nieistnienia Boga, stanęli jednak na gruncie obrony tego twardego scjentyzmu, który moim zdaniem złożę takie wyznanie, jest swoistą iluzją. Ja przyznam, że zacząłem kręcić głową, jak Wojciech Błanowicz tutaj mówił o tym, że być może Kołakowski by poszedł w stronę taką jak ksiądz profesor Heller. Bo mnie się wydaje, ja pamiętam dobrze zakończenie tej książki, popularno-filozoficznej w serii Omega o filozofii pozytywistycznej, bo moim zdaniem on potem wielokrotnie wraca w swoich późniejszych książkach do wciąż tej samej myśli. Że nauka pojęta jako metoda, w sensie ścisłym, ta twarda nauka. To nie jest taka popularna książka, panie redaktorze, mimo w serii popularnej. że ta nauka w sensie twardym ma jeden feler, mianowicie te pytania, które człowiekowi naprawdę nie dają żyć, albo odsyła do worka z napisem pytania, które są źle zadane, albo odpowiada krótkim zdaniem, na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć. W związku z tym... A nie, myślę, że Heller by nie powiedział tego. Nie, to Kołakowski mówi. No, ale wydaje mi się, że oni by się... I stąd u Kołakowskiego, i myślę, że ta książka o Jezusie też wyrasta z takiego przekonania, że właśnie scjentyzm jest czymś, co nie przyjmuje do wiadomości ograniczeń nauki, nie tyle poznawczych nawet, ile takich, które... Bo nauka jest bardzo skuteczna. Pragmatycznie. Jednak... Tylko, że nie przyjmuję do wiadomości tego, że nauka na część pytań, które człowiek musi sobie w życiu zadawać, w ogóle nie daje odpowiedzi. A tym się zajmuje to, co nazywa Kołakowskim mitem. Pewną filozofią nauki, pewną odmianą. No nie chcę ciągnąć tego wątku bardzo długo, żeby nie zanudzić, ale to jest pewna odmiana filozofii nauki. Myślę, że to, co dzisiaj się uprawia na przykład w Krakowie, to jest pokazanie, że nauka jest jakby sojusznikiem człowieka w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, natomiast na nie nie odpowie. I to jakby rzetelny uczony mówi, ja nie wiem, jak jest z tym, prawda? On musi tak odpowiedzieć, bo to się nie mieści w ramach jego metody. Ja mogę tylko dostarczyć pewnych faktów, które pomogą na to pytanie odpowiedzieć, nie? Czy istnieje dusza w ciele? Prawda? Dla naukowca to wpada w tę kategorię, o której mówił przed chwilą pan profesor, to znaczy w kategorię pewnego humanistycznego bełkotu. Ale z drugiej strony mogę dostarczyć pewnych informacji o ludzkim ciele, ludzkim mózgu i ty dalej główkuj nad tym, drogi humanisto-filozofie. I mi się wydaje, że to by się Kołakowskiemu podobało, to znaczy znalezienie to takiego napięcia. Tak. Kolega. Tak. No nie, raczej myślę napięcia, nie? Napięcia jest takiego, napięcie, tak, że Keller nie zawsze przyniesie to, co ja zamówiłem, nie? To w dyskusji o Kołakowskim zaznaczyłeś to jednak dość wyraźnie odmienne przekonania. Wojciech Błanowicz wyraźnie zgłasza taki optymizm w kwestii relacji rozum i wiara. Mnie przynajmniej Rosjanie nauczyli tego, że tego się nie da pogodzić i trzeba z tym żyć. Ale my myślę o Rosjanach w sensie Biedniajewa, Szestowa i tak dalej. Ale to zostawmy, bo chciałem przejść do kolejnego. Nie o Gagarinie. Nie o Gagarinie. Chcę przejść do czegoś zupełnie innego. Mianowicie, powiedziawszy, że Kołakowski atakuje to, co my dzisiaj znamy jako nowy ateizm, to lojalnie dodam, że Kołakowski jest niewygodny już na następnej stronie, także dla czytelników takich jak ja, przywiązanych do takiej hermeneutycznej lektury Biblii, to znaczy przekonanych, że prawda absolutna zawsze wysławiana jest w formach historycznych niedoskonałych, czyli jest tekst Biblii, a my w kolejnych czasach, czytając ją, coraz to nowych rzeczy się dowiadujemy. Mianowicie, dogmat, kerygmat. Zadaję dramatyczne pytanie, no zaraz, to w takim razie, co jest niezmienne w chrześcijaństwie, jeżeli interpretacja jest historyczna? I to jest nieprzyjemne pytanie, muszę wyznać. Patrzę z nadzieją na profesora Mikołajka. Co jest niezmienne, to można oczywiście... ja się sam zastanawiam, mianowicie to jednak, że jest źródłowe, tak bym powiedział. To znaczy, odkąd się pojawiło, jest źródłem pytań i wątpliwości nieustającym i pewnych odpowiedzi, z których najważniejsza jest ta, która została, tak sądzę, ja jako człowiek deklarujący się jednak jako agnostyk, mistrzu, które przykazanie, to znaczy sens moralny chrześcijaństwa jest dla mnie najistotniejszy. Czyli ta miłość, o której już wspominał Wojciech Błanowicz. Tak, ta miłość jednak i to, o której redaktor Błanowicz mówił i o której mówi Kołakowski, to coś, co chrześcijaństwo określa mianem caritas, nie amor. Znaczy nie miłość namiętna, nie, tak? Tylko miłosierdzie. Czy taka miłość mistrzu, które przykazanie jest najważniejsze, bo właśnie kochaj bliźniego swego, czyli tam jest miłość, osadzone to jest w miłości do Boga i myślę, że gdzieś tam, bo to jest, bo jednak nasze rozumienie A idąc dalej, chrześcijaństwo, odkąd się pojawiło, jest takim światem, który zbudował, przynajmniej na Zachodzie, w znacznej mierze nasze człowieczeństwo. Obok filozofii greckiej i rzymskiej cywilizacji, zwłaszcza rzymskiej koncepcji prawa. Te trzy siostry, czy trzej bracia, żeby nie genderować zbytnio, zbudowali wspólnie to coś, co jest naszą tożsamością. A jeśli to jest nasza tożsamość, to ona jest nie do wyrzucenia. Ona się stała, ona się historycznie dokonała i jest w nas, niezależnie od tego, czy będziemy ją wypierać, z nią wojować, czy z nią się wykłócać, ją odrzucać, to zawsze będzie jakimś obszarem odniesienia, prawda? Jakimś problemem, przed którym stajemy. Nawet właśnie traktując ten problem, czy kwestię chrześcijańskiego dziedzictwa zaprzecznie, negacyjnie, czy wręcz z wojowniczym nastawieniem. I już, czyli nie da się, tak jak marzył przywołany przeze mnie ten terrorysta nowego ateizmu, Michel Onfray, nie da się zbudować, on mówi, że dotychczasowy ateizm był ateizmem religijnym, a on teraz będzie głosi prawdziwy ateistyczny ateizm, który będzie polegał na tym, że nie będzie się przemycało żadnych treści religijnych pod pretekstem mówienia o literaturze, filozofii czy sztuce. No, czyli krótko mówiąc, co nam zostaje? Ziemia jałowa, absolutnie jałowa po takim diktum. Dlatego powiedziałem, że to jest czerwony kmer nowego. Ja bym jeszcze do tego, co powiedział pan profesor, dorzucił, że to jest miłość, która, bo to, na ten element, myśmy o nim wspomnieli, ale jeszcze raz powtórzę, na ten element Kołakowski wyraźnie zwraca uwagę. To jest miłość, która cię zmienia i która cię wzywa do zmiany życia. Chrześcijaństwo daje ci okazję, o której pan wspominał. Tak. Chrześcijaństwo daje ci okazję do spotkania ze słowem, które cię zmieni. To jest niesłychanie ważne u niego. I to, że nie zmieni cię ideologia zbudowana, jakaś teoria zbudowana ze słów, nie? Zmieni cię takie słowo, które trafi w twoją w głąb ciebie samego. I to, powiedziałbym, jest najbardziej taki przejmujący moment tej książki, bo wydaje mi się, że tutaj Kołakowski jakby najbardziej się odsłania. I w tym sensie byłbym sojusznikiem, my się tu za mało kłócimy z profesorem Mikołajką, ale w tym sensie byłbym sojusznikiem tego, co on powiedział o tej drodze w stronę wiary, prawda? Ewidentnie lektura Ewangelii, spotkanie z Jezusem Kołakowskiego poruszyło. Natomiast znów, ponieważ czytamy to w kontekście współczesnym, to... My się w ogóle nie kłócimy, a no właśnie. A to skoro już pan profesor Mikołajko to zadeklarował, to ja chciałem podkreślić, że ja zaprosiłem do studia dwóch ludzi, którzy się w założeniach światopoglądowych naprawdę różnią, proszę mi uwierzyć. I to dość zasadniczo. Ale Kołakowski nas bratał. Natomiast przy okazji tej miłości jednak pada takie zdanie, że jest w ogóle nie do pomyślenia despotyzm miłości. Że to chodzi nie właśnie o... że chrześcijaństwo, tak jak je rozumie Kołakowski, wzywa do przemiany, natomiast nie można jej zadekretować, nie można do niej zmusić, że to jest w ogóle, że to ma być działanie na zasadzie przekazu osób, działanie instytucji na społeczeństwo. Otwiera całe pole tematów, niestety esej się urywa za chwilę, prawda? To jest ten wątek, że na przykład miłość nie oznacza rezygnacji z walki, tam się pojawia w pewnym momencie takie sformułowanie, nie? To nie znaczy, że miłość chrześcijańska nie jest coś, co się często ale tak oznacza rezygnację z władzy. Ale oznacza rezygnację z władzy. I z takiej aspiracji do panowania, prawda? I to jest to pytanie, o którym pan mówił w sprawach Christianitas. Znaczy, tym się różni projekt Kołakowskiego od projektów, które przedkłada wojujący konserwatywno-narodowo-katolicki nurt w Polsce, że miłość zostaje skojarzona w jego myśleniu, tego nurtu, właśnie z władzą czy swoistym rodzajem przemocy. Tutaj czegoś takiego nie ma. Końcowa partia tego, przypomnijmy jeszcze raz, niedokończonego eseju, poświęcona jest stosunkowi intelektualisty do z jednej strony tego zapomnienia nauki Jezusa, a z drugiej do powrotu sakrum. I tutaj jest znów taki, jaki osobisty ton się pojawia, mianowicie on mówi, że rola intelektualisty jest szalenie niewygodna, bo bierna. Znaczy właściwie nieomal wprost narzeka, że intelektualista może być filozofem, nie może być prorokiem. Nie może być kapłanem, on to dokładnie mówi w ten sposób. No właśnie. Chociaż marzy o jakimś rodzaju prorosła, kończy się to z reguły na błazeństwie albo a często i na czymś znacznie gorszym niż błazeństwo, bo na unicestwieniu intelektualisty, to na zatuptaniu intelektualisty. Ja myślę, że jednak to jest tak, Kołakowski jest jednym z ludzi, którzy zaczynają doświadczać i świadczyć